teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 13. A serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. O gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy ruszyły konsultacje po rozmowach w Waszyngtonie. Dzieci razem z opiekunem kąpały się na niestrzeżonej plaży przy wysokiej fali. O mały włos nie doszło do tragedii. W szwedzkiej Kirunie trwa spektakularna operacja przenosin ponad 100-letniego kościoła. Po wczorajszych rozmowach w Waszyngtonie ruszyły konsultacje. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer uczestniczyli w spotkaniu Trump-Zełenski. Poprowadzili wideokonferencję tzw. koalicji chętnych w sprawie Ukrainy. Teraz czas na zdalne spotkanie Rady Europejskiej. W obu tych spotkaniach Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wczorajsze rozmowy w Waszyngtonie ocenił jako znaczący krok ku zakończeniu wojny. Umówiono się co do nadania Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, ale też możliwego spotkania na linii Zełenski-Putin. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraiński prezydent napisał, że rozmowy w Waszyngtonie z prezydentem USA oraz przywódcami europejskimi to duży krok ku zakończeniu wojny oraz ku bezpieczeństwu Ukrainy. Jak dodał, jego kraj pracuje nad konkretnym wypełnieniem gwarancji bezpieczeństwa. Podkreślił, że kontynuowana jest współpraca na szczeblu przywódców, a doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego pozostają ze sobą w stałym kontakcie. Wołodymyr Zełenski podziękował partnerom za zdecydowanie i wsparcie. Tymczasem spora część komentatorów nad Dnieprem ocenia, że wciąż nie jest jasne, jak obiecane Ukrainie przez Zachód gwarancje bezpieczeństwa miałyby konkretnie wyglądać. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie może się odbyć spotkanie Zełenskiego i Putina oraz na jakie ustępstwa na rzecz agresora mogą pójść władze w Kijowie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja wyjaśnia okoliczności topienia się w morzu 6 osób. Wczoraj w Łebie uratowano 5 uczestników kolonii w wieku od 11 do 13 lat i ich opiekuna. Magdalena Zielkę z lęborskiej policji mówi, że ratownicy wyciągnęli z wody topiące się osoby. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonej plaży oraz w trakcie obowiązywania całkowitego zakazu kąpieli w morzu. Wszystkie osoby w stanie przytomnym zostały wyciągnięte na brzeg i natychmiast została im udzielona pierwsza pomoc. Decyzją załogi ratownictwa medycznego jedna z osób została przetransportowana do szpitala. Policjanci ustalają teraz okoliczności tego zdarzenia, które mogło skończyć się tragicznie. Informując o zdarzeniu w swoich mediach społecznościowych, Gniewnińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe napisało, że od największej tragedii w historii wypoczynku dzieci nad morzem te dzieciaki uratował cud. Obecność patrolu ratowników wodnych na plaży niestrzeżonej. Wzrosną kary za wypalanie łąk i zaprószenie ognia w lesie. Grzywna za takie czyny ma wzrosnąć z 5 do 30 tysięcy złotych, a mandaty z 500 do nawet 6 tysięcy złotych. Zmiany mają odstraszyć potencjalnych sprawców, mówi wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Mamy do czynienia z wypalaniem łąk, często z zachowaniami niebezpiecznymi, grożącymi rozprzestrzenianiem się ognia na lasy, rozniecenie pożaru o gigantycznej skali. To jest zachowanie, które powoduje zagrożenie dla nie tylko ekosystemu, ale też dla zdrowia i życia. Zmianę w kodeksie wykroczeń zmianą zajmuje się dziś rząd na wniosek ministra sprawiedliwości. Śmiertelny wypadek polskiego alpinisty w Szwajcarii. Mężczyzna wpadł do szczeliny na lodowcu Monte Rosa w kurorcie Zermatt. 34-latka wydobyto z zagłębienia w lodzie i udzielono mu pierwszej pomocy. Został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł w wyniku doznanych obrażeń. O wypadku powiadomiła policję paraalpinistów, która usłyszała wołanie o pomoc dochodzące ze szczeliny lodowca. Udało się zlokalizować telefony tych osób i przekazać informacje służbom ratowniczym. Prokuratura wszczęła śledztwo w celu ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia. W szwedzkiej Kirunie, 145 km na północ od koła podbiegunowego, trwa spektakularna operacja przenosin ponad 100-letniego kościoła. Drewniana świątynia z 1912 roku, uznawana niegdyś za najpiękniejszy budynek Szwecji, jest przewożona w całości na specjalnych platformach do nowego centrum miasta oddalonego o 5 km. Pastorka kościoła Lena Tienberg podkreśla, że to wyjątkowy moment w jego historii. Myślę, że to bardzo ważne. Kościół w pewnym sensie leczy nasze dusze i jest miejscem bezpiecznym. To miejsce, do którego można w każdej chwili przyjść. Dlatego bardzo ważne jest, że jest przenoszony, choć myślę, że ludzie czują też smutek, bo musimy opuścić to miejsce. To tak, jakby kościół był teraz wszędzie. Myślę więc, że to smutny, ale i szczęśliwy dzień dla wszystkich. Decyzje o relokacji wymusiły szkody górnicze. Wydobycie rudy żelaza od ponad wieku zagraża infrastrukturze starego centrum miasta Kiruna. Operacja potrwa 2 dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach 22-23 stopnie, chłodniej w górach, tam około 16, do tego sporo słońca i lekki wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna First-Wojtkowska tę audycję realizuje, Hanna Dołęgowska wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy tu Myśliwiecka 357 do godziny 15. Dzisiaj sporo wątków muzycznych i to nie tylko za sprawą naszej piosenki dnia, płyty tygodnia, ale także gości, którzy odwiedzą nasze studio po godzinie 13.30. No i polecenie dzisiaj również z kategorii muzyka. As a young girl, Louis Vuitton, with your mother on a sandy lawn. As a sophomore, with reggaeton and the linen you're sitting on. Jest pewnego rodzaju lekkość, której można pozazdrościć temu zespołowi. Vampire Weekend to właśnie utwór z ich repertuaru. Wprowadził nas w audycję Tu Myśliwiecka 357. Wspomniałam wcześniej o tych wątkach muzycznych, w które będzie obfitowało nasze spotkanie. Od razu chciałabym wspomnieć o tym, że dzisiaj goście związani z wydarzeniem, które opanuje krakowskie kluby tej jesieni. wrzesień, październik. Na dobrą sprawę te dwa miesiące będą należały do całego dorobku, jaki pozostawił po sobie Andrzej Saucha, to za sprawą Saucha Fest. W naszym studiu pojawią się goście: Agnieszka Saucha, córka patrona, Mateusz Masior i Patryk Ebo, którzy należą do Fundacji imienia Andrzeja Sauchy, i właśnie o tym wydarzeniu, no ale też o tym dorobku, który cały czas jest żywy we współczesnej muzyce rozrywkowej, będziemy bez wątpienia rozmawiali. Oprócz tego nowinki, ciekawostki i językowe wyjaśnienia, za które odpowiada Mateusz Adamczyk, dzisiaj o przysłowiu bez ogródek, ale to dopiero po godzinie 14. Teraz Lava La Rue, autorka naszej piosenki dnia Easy Come, Easy Go. To jest najnowszy singiel tej artystki z Londynu i piosenka jest utrzymana w lekkim indie popowym klimacie, który artystka określa jako ścieżka dźwiękowa jej wakacji. To miło z jej strony, że również my możemy potraktować tę piosenkę jako ścieżkę dźwiękową naszych wakacji. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie przeszkadzaj mi, wiem jakie oczy masz strach. Nie przeszkadzaj mi, polarna noc wokół nas. Nie obiecam ci poślubnych wojen i plaż. Nic nie obiecam ci i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Honor, ojczyzna, Bóg. Nie obiecuj mi, że zawsze ze mną pod prąd. Nic nie obiecuj mi. Nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Tak grał i śpiewał zespół Muchy, a w najbliższym czasie Michał Wiraszko, czyli wokalista i gitarzysta tego zespołu, będzie tańczył solowo. W czwartek ukaże się jego nowy, solowy właśnie singiel, który po pierwsze będzie naszą piosenką dnia, tutaj delikatnie odsłaniam karty, a po drugie Michał Wiraszko będzie naszym gościem w Tu Myśliwiecka 357, także porozmawiamy na pewno o tym, jak to solowe granie i tańczenie jemu pasuje. To teraz coś, co no, przypasowało mi bardzo wyjątkowo w ostatnim czasie. Z czystym sumieniem. Muszę Państwu powiedzieć, że tym razem nie potrzebowałam prowadzić zbyt długiego i rozbudowanego dialogu z moim sumieniem, bo ten wybór był dla mnie oczywisty. W piątek ukazała się płyta, która może stać się takim czarnym koniem podsumowań roku 2025. To amerykański artysta, który występuje pod pseudonimem Dijon i wydał swoją drugą płytę Baby. I ta płyta właściwie na wszelkich możliwych portalach muzycznych otrzymuje no, prawie najwyższe noty. Są to dziewiątki, 9,5, więc to już nam zdradza, że mamy do czynienia z bardzo dobrym, wręcz prawie perfekcyjnym stylem, a sam Dijon to jest artysta, który jest obecny na scenie od kilku lat, ale do tej pory był on postacią drugoplanową. Współpracował z wieloma mainstreamowymi twórcami i właściwie chciałabym powiedzieć, że szlifował swój styl, ale mam wrażenie, że jednocześnie bardzo dużo dawał tym właśnie twórcom większym. To, co robi muzycznie Dijon, to jest mieszanka takiego współczesnego R&B połączonego z soulem i funkiem, momentami przesterowana, jakby przeskakująca między różnymi innymi gatunkami. Być może są wśród Państwa słuchacze i słuchaczki, którzy w ostatnim czasie upodobali sobie twórczość takiego gitarzysty, który nazywa się McGee i Dijon to jest duet doskonały. Oni często razem nagrywają muzykę i to słychać. Ale jeśli chodzi o Dijon, ja słuchając jego płyty Baby zaczęłam wierzyć w to, że mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju muzycznymi reinkarnacjami, bo tutaj no, Prince po prostu jakby był żywy. Takie czasami odnoszę wrażenie, więc to jest nasze dzisiejsze polecenie. Dijon i płyta Baby, nagranie Yamaha. How do you put it

dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Netto, patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. 13.30. Trójka na życzenie. Poleca Michał Margański. Dzień dobry, witam Państwa. Ja dziś o tym, co rudymentarne, o tym, co podstawowe i najważniejsze. O naszym głosie. A wszystko za sprawą podcastu zatytułowanego Kaja. Odnajdywanie własnego głosu. To była audycja Agnieszki Szydłowskiej, wyemitowana 9 lipca w paśmie Ludzie. Próbowałam, szczerze mówiąc, poległam, od razu to zdradzę, policzyć, ile ty w swoim życiu tak mniej więcej chociaż mogłaś zagrać koncertów. Też bym poległa. Ale jesteś w stanie to w ogóle, nie. Jakby to się, ale to się w tysiącach liczy, prawda? No tak, raczej tak. Od lat 80., biorąc też pod uwagę wszystkie te występy. To będą tysiące i muszę powiedzieć, że na przestrzeni tych lat nie odwołałam ani jednego koncertu. I naprawdę uwierz mi, że było nieraz tak, że po prostu nie mówiłam. A śpiewałaś. A śpiewałam. Krew z gardła, ale nie mówiąc o tym, że mam mnóstwo koncertów na koncie, gdzie po prostu ratowałam tyłki innym artystom. I to jest coś, z czego jestem naprawdę bardzo dumna, bo uważam, że to świadczy o moim profesjonalizmie i szacunku dla publiczności, dla organizatorów. Gościem Agnieszki Szydłowskiej była Kaja. Panie rozmawiały o głosie, o tym, jak jest ważny i co stanowi. Serdecznie polecam Państwu ten podcast. Można go również znaleźć na stronie trójka.polskieradio.pl i następnie szukamy zakładki audycji, a później ludzie. Tu rozwinie się cały wachlarz wielu audycji, a wśród nich rozmowa z Kają. Serdecznie polecam. Michał Margański, bardzo dziękujemy za to polecenie i podpisujemy się oczywiście pod nim obiema rękami. Niesamowita postać, niesamowity głos. A za chwilę o postaci, która również ma na swoim koncie imponujący dorobek i jest jednym z charakterystyczniejszych głosów polskiej muzyki rozrywkowej lat 70. i 80., czyli Andrzeju Zausze. Zaucha Fest to wydarzenie konkretnie, o którym będziemy rozmawiać. 25 minut do godziny 14. Zespół Cheek i Good Times to nagranie, które mam nadzieję, że wprowadzi nas w odpowiedni sposób nie tylko do naszej rozmowy, ale także do tego, co będzie się działo tej jesieni w Krakowie, która to upłynie nam dźwiękowo pod znakiem dorobku Andrzeja Zauchy. To jest miasto, którego bardzo ważną częścią tożsamości z mojej perspektywy i pewnie też z perspektywy naszych słuchaczy jest sztuka, w tym także muzyka. No i Andrzej Zaucha także stanowi niesamowicie istotny element tej historii. Agnieszka Zaucha jest z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Córka patrona, ale także członkini zarządu Fundacji imienia Andrzeja Zauchy i Mateusz Masior, prezes zarządu Fundacji imienia Andrzeja Zauchy. Dzień dobry Państwu. Fundacja oczywiście odpowiada za organizację tego festiwalu, jakim jest Zaucha Fest. Co wy zgotowaliście na tę jesień? Rozpoczyna Kto opowiada? Pan prezes, proszę, tak? Pan prezes może zacząć. Uśmiecham się mówiąc to. Co my zgotowaliśmy? No, na to pytanie mógłbym odpowiedzieć jednym słowem. Coś, co robimy po krakowsku, czyli wydarzenie muzyczne, które będzie po krakowsku, ale to myślę, że naszym słuchaczom niewiele może powiedzieć, co to znaczy po krakowsku. Na nasz specyficzny sposób. Natomiast przygotowaliśmy cykl wydarzeń artystycznych, nie tylko muzycznych, przy okazji których chcemy przybliżyć postać Andrzeja Zauchy niekoniecznie w oczywisty sposób i to też nieoczywisty sposób również muzycznie, bo wiadomo, że w takim obiegu mainstreamowym twórczość Andrzeja Zauchy jest bardzo znana i wszyscy znamy utwory Bądź moim natchnieniem, C'est la vie na przykład, ale przez wiele lat swojej przepięknej kariery śpiewał przepiękne piosenki, które mogą być, i na tym nam bardzo zależy, niezwykle inspirujące dla słuchaczy podczas festiwalu i dla kolejnych pokoleń muzyków. I tą twórczość będziemy chcieli przedstawić poprzez koncerty doskonałych muzyków, ale również zwrócić uwagę na ten element życia, który jest być może w większości kompletnie nieznany, czyli element sportowy. To znaczy Andrzej Zaucha był doskonałym kajakarzem, który otarł się, w zasadzie dostał nominację na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 64 roku, trenując w kolejowym klubie kajakowym, gdzie będzie jedno z wydarzeń, ale wybrał karierę muzyczną. Ale również ten wątek sportowy będziemy chcieli przedstawić, czyli krótko mówiąc, cykl wydarzeń pokazujących Andrzeja Zauchę od strony muzycznej, niekoniecznie oczywistej, Andrzeja Zauchę od strony pasji, na przykład tej sportowej, i również wydarzenia koncertowe, muzyczne artystów, którymi się, czy też nurtów muzycznych, którymi Andrzej Zaucha się inspirował. A to wszystko od 4 września, gdzie rozpoczynamy konferencją prasową, do 5 października, gdzie kończymy to koncertem galowym. Mateusz, powiedziałeś o tej nieoczywistej stronie twórczości Andrzeja Zauchy i ja właściwie, Agnieszka, ciebie chciałam zapytać, czy dla ciebie jako córki jest jakaś nieoczywista strona muzyki twojego taty? Czy ty, uczestnicząc w organizacji takiego wydarzenia, poznajesz ją może też na nowo? Tak, też. Natomiast jakby ja mam swoją ulubioną część tej muzyki, tego dorobku i na to bym chciała zwrócić uwagę, nie tylko na te jakby przeboje, które wszyscy znają, ale też na no i w ogóle na jakby różnorodność stylów muzycznych, w których ojciec się poruszał. Która to jest ta ulubiona część? No ta taka, powiedzmy, bardziej jazzowa, bardziej swingująca. No, tata jakby fascynował się w ogóle amerykańską popkulturą, muzyką i tak mi się wydaje, że to były jakby jego ulubione wątki. Mm-hmm. I to są też te wątki, które tobie grają, tak, nie tylko z twórczości twojego tak, taty, ale też jako słuchaczce? Tak, najbardziej mi pasują i no, chciałabym się tym podzielić po prostu z wszystkimi. Czy ty czujesz, że ten twój gust muzyczny został mocno ukształtowany w tym twoim młodzieńczym przecież etapie? Myślę, że to na 100%, bo jakby no myślę, że pierwsze dźwięki się jakby słyszy w domu i muzyka, której rodzice słuchają, która jest słuchana, ma na pewno wpływ na dziecko. Ja będąc małym, to jest dość taka śmieszna historia, ja będąc małym dzieckiem, mniej więcej 3-5-letnim, myślałam, że Louis Armstrong jest moim dziadkiem, a Ella Fitzgerald jest moją babcią. Sama to wymyśliłaś, czy tak ci rodzice? No bo mówili babcia Ella, dziadek Louis, no więc ja myślałam, że to są moi dziadkowie. Słuchaj, może w tym być trochę prawdy. A sama pozwalasz sobie też na sprawdzanie tych wokalnych korzeni w sobie, czy dziadkowie i rodzice? Znaczy tata. Ja bardzo lubię i zawsze bardzo chciałam śpiewać, natomiast niestety nie mam słuchu absolutnego, tak jak miał ojciec. Głos mam całkiem niezły, ale w ogóle się nigdy nie uczyłam śpiewać, nieszkolony, więc nie potrafię się nim posługiwać. Zastanawiam się, czy może miewasz też takie sytuacje, słuchając muzyków tych dzisiejszych, współczesnych, jazzowych, w których masz te myśli, że na przykład tacie by się to spodobało, albo że być może tata mógłby zaśpiewać takie nagranie. Mm-hmm. Znaczy... Znaczy myślę, że tata gdyby mógł, to na pewno chętnie by nagrał płytę z big bandem. Jakąś taką właśnie w styl bardziej swingową. Niekoniecznie, podejrzewam, że jakąś taką stricte nowoczesną, jazzową też bardzo chętnie. Natomiast no jakby najbardziej bym chciała taką usłyszeć, właśnie swingową. I ten swing pewnie też będzie się pojawiał podczas wydarzenia, podczas Zaucha Fest. Zaraz wrócimy do rozmowy. Agnieszka Zaucha i Mateusz Masior są z nami w studiu. Wymyśliłem ciebie, to jest nagranie, które teraz zagramy. Czy jesteście z tym okej? Okay? Tak, jak najbardziej. Zadzwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę spłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Andrzej Zaucha, wymyśliłem ciebie. Ja wielokrotnie denerwowałam się, kiedy ktoś używał tego zwrotu, ale dzisiaj sama mam ochotę powiedzieć, kiedyś to było. Dzisiaj to już tak nie ma. Ze mną w studiu są goście. Rozmawiamy o Zaucha Fest. Mateusz Masior, prezes zarządu Fundacji imienia Andrzeja Zaucha, Agnieszka Zaucha, córka patrona i członkini zarządu również. Wrzesień, październik to jest czas, kiedy ten festiwal będzie się odbywał. Właściwie w każdy weekend będziemy mogli uczestniczyć w koncertach, w imprezach też, bo to nie tylko takie bierne słuchanie, ale są też takie momenty, kiedy będzie można potańczyć chociażby, czy też imprezy, które dedykowane są młodzieży, ale także osobami z niepełnosprawnościami. Ten program jest naprawdę bogaty, ale może ty, Mateusz, nie możesz, tylko musisz jako prezent po prostu wybrać to, na co szczególnie chciałbyś zwrócić uwagę naszych słuchaczy. Tak, sprawdziłem przyjemnością, to zrobię. A przy okazji teraz, wracając do mojej pierwszej wypowiedzi, mogę uchylić rąbka tajemnicy, co znaczy po krakowsku w naszym wydaniu. Blisko ludzi, bez źle rozumianego zadęcia, i takiej aury niedostępności, czyli jesteśmy na przeciwległym biegunie. I teraz przechodzę do odpowiedzi na pytanie, do meritum. Więc rozpoczynamy w macierzystym klubie kajakarskim Andrzeja Zauchy, w kolejowym klubie wodnym, gdzie 4 września odbędzie się pierwszy memoriał imienia Andrzeja Zauchy, który się składa z dwóch części, z zawodów 6 września, powiedziałem 4? No emocja bierze górę. Emocja bierze górę. Oczywista 6 sprawa. Września. Poza tym szybko, dzieje się naprawdę dużo. Tak, więc szybko zostałem skorygowany. Tak, 6 września. Kolejowy klub wodny, pierwszy memoriał imienia Andrzeja Zauchy, czyli to są Mistrzostwa Krakowa w kajakarstwie, plus impreza w stylu nowoorlańskim. Sporo się będzie działo w tym nurcie muzycznym. Impreza dla krakowian, impreza ogólnodostępna, serdecznie wszystkich zapraszamy na emocje zarówno sportowe, jak i te muzyczne i filmowe, ale tutaj nie będę zdradzał tajemnicy, i to 4 września. 6 września, no emocje biorą wyraźnie górę, drugi zaraz ten sam wąt. 15 września Teatr Stu, koncert Paweł Kaczmarczyk Trio pod tytułem Be My Inspiration, i to bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ Paweł ze swoim zespołem zmierzył się z tą właśnie nieoczywistą twórczością Andrzeja Zauchy. Mało tego, jeżeli wszystko potoczy się po naszej myśli, zagramy ten koncert na biało, to znaczy bez żadnego dodatkowego nagłośnienia. Mhm. Co będzie powodowało, że ta intymność tego koncertu będzie znacznie większa niż w normalnych warunkach. No a Paweł jest przede wszystkim no, cudownym interpretatorem takiej muzyki, gdzie w sposób bardzo subtelny potrafi te piękne tematy przemycać. Serdecznie na ten koncert zapraszamy. To jest 15 września, godzina 17 i godzina 20. Później 21 września w klubie festiwalowym Mercy Brown dwa koncerty amerykańskiej wokalistki mieszkającej teraz w Europie, Karen Edwards. To jest pani, która była wielokrotnie nominowana do nagrody Grammy. Wieloletnia współpracownica Prince'a czy Stevie Wondera, więc myślę, że tych artystów przedstawiać nie trzeba. Dwa koncerty, które zagra w ramach festiwalu. Również serdecznie na te dwa wydarzenia zapraszamy. Oczywiście przy okazji wszystkich tych wydarzeń bilety są jeszcze, z tego co mi wiadomo, do kupienia, ale ta pula się bardzo szybko zmniejsza. I gdyby ktoś się pogubił, to ja od razu powiem, że na waszej stronie też Zaucha Fest. Oczywiście tak, wszystko jest wypisane w jednym miejscu, więc spokojnie. Teraz tylko tak zachęcamy, a całość oczywiście tak, do sprawdzenia na stronie. Później kolejne kultowe miejsce w historii i Krakowa, i Andrzeja Zauchy, klub pod Jaszczurami. Tam dwie imprezy. Jam Session, tak jak kiedyś to bywało, to jest w ogóle cała historia Krakowa, jazzowej sceny Krakowa, popularnej sceny Krakowa, ale też ogromna część historii Andrzeja Zauchy, który regularnie tam występował. Zresztą w klubie pod Jaszczurami jest specjalne miejsce poświęcone Andrzejowi Zausze, również odrestaurowane, które będzie można zwiedzić. To jest 26 i 27, tak? A 27 robimy imprezę integracyjną dla osób z niepełnosprawnościami, z muzyką Andrzeja Zauchy, DJ-ską. To jest 27, 21 już powiedziałem i no kończymy i to koncertem galowym w krakowskim Ajsie, gdzie między innymi zaśpiewa pani Krystyna Prońko, zaśpiewa Michał Szpak, Mietek Szcześniak, Natalia Kukulska. Czyli więc, tam też muzycy, którzy no, mieli okazję występować. No Mietek Szcześniak rozpoczynał swoją karierę na deskach z Andrzejem Zauchą, więc to jest taka podróż sentymentalna, ale przede wszystkim całe to wydarzenie jest w całości podróżą sentymentalną, bo ono po raz pierwszy w takiej intensywności będzie się działo w ukochanym mieście Andrzeja Zauchy, a na tym nam bardzo, bardzo zależało, żeby tutaj był ten matecznik i żeby tutaj w tych murach, wchodząc tymi ulicami, nasi widzowie, słuchacze, goście mogli tej muzyki być może po raz kolejny, a być może po raz pierwszy posmakować, także serdecznie, serdecznie zapraszamy. Dlatego właśnie ta jesień krakowska będzie pod znakiem Andrzeja Zauchy i jeszcze after party, tak? Jeszcze after party. Też przy dźwiękach oczywiście muzyki, nie tylko Andrzeja Zauchy, ale inspiracji Andrzeja Zauchy i tutaj nie uchylę rąbka tajemnicy, to będą sety DJ-skie bardzo znanych DJ-ów, którzy no, robią niemałą karierę, no przynajmniej w Europie, a myślę, że to już jest, to już są znacznie szersze granice, więc też serdecznie serdecznie zapraszamy. Począwszy od 6 września. Teraz powiedziałem dobrze, musiałem się skorygować. Udało się. Ostatnie pytanie, Agnieszko, jeszcze do ciebie. Czy może istnieją jakieś nagrania Andrzeja Zauchy nieopublikowane do tej pory, o których wiesz ty, a my jeszcze nie? Sprawdzamy to. Mhm. Także jeszcze nie do końca wiadomo. Natomiast są nagrania, które jakby... Te rzeczy są nagrane, ale nie są tak popularne. Mm-hmm. I tu na przykład właśnie chciałabym to też kiedyś przybliżyć słuchaczom. No to jest początek, tak czuję, historii, tak, która będzie kontynuowana nie tylko tej jesieni, ale również w kolejnych latach. Agnieszka Zaucha, Mateusz Masior. Zaucha Fest, tak podsumujemy. Bardzo wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Już nie mogę na to pozwolić. Po godzinie 14 będziemy mieć dla państwa jeszcze oczywiście coś związanego z tym wydarzeniem. To będą zaproszenia na ten koncert galowy. Dziękuję wam bardzo. Jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Popatrz, bramy już przymknięte, okna w noc. Nad kinem neon jakby przygasł i wypłowiał. Możemy znów przy ogniu siąść. Każdy wieczór tutaj ma znajomą twarz. Płyną krajobrazy, które dobrze znasz. Tu się uczyłeś siebie dobre parę lat, ale odpłyniesz kiedyś stąd jak tak. Listu z tej podróży nie przeczytam już. Znajdziesz swą dziewczynę, pracę, własny klucz. I jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie przejrzysz się. Popatrz, w mokry asfalt biją światła lamp. Ostatni tramwaj noc rozcina jak pochodnia. Wycisza mrok, klaksony aut. Popatrz, na tej scenie gramy tylko my. W tę noc czy w życie dziś nas wiedzie ta rozmowa. Papieros w ręku lekko drży. Każdy wieczór tutaj ma znajomą twarz. Płyną krajobrazy, które dobrze znasz. Tu się uczyłeś siebie dobre parę lat, ale odpłyniesz kiedyś stąd jak tak. Listu z tej podróży nie przeczytam już. Znajdziesz swą dziewczynę, pracę, własny klucz. I jeśli nawet kiedyś wrócisz na ten brzeg, już w innej wodzie przejrzysz się.